Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Vrijdagmiddag zijn strijders van terreurgroep Islamitische Staat het museum van de historische Syrische stad Palmyra binnengegaan. Voor zover bekend hebben zij nog geen museumstukken beschadigd of vernietigd. Wel hebben ze de deuren vergrendeld en eigen bewakers bij de ingang neergezet. Gisteren eiste IS de verantwoordelijkheid op voor de zelfmoordaanslag op een Sjiïtische moskee in Saoedi-Arabië. Ze waarschuwen dat er zwarte dagen voor de Sjiïten zullen volgen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de rekentoets nemen veel middelbare scholen extra maatregelen. Docenten krijgen bijspijkertraining, er worden extra rekenlessen gegeven en rekencoördinatoren aangesteld. Vanaf volgend schooljaar telt de rekentoets mee voor het centraal eindexamen. Haal je de toets niet, dan krijg je geen diploma. Vorig jaar haalde 42% van alle leerlingen een onvoldoende. Zoals het zich nu laat aanzien hebben de Ieren vrijdag massaal voor het homohuwelijk gestemd. Zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe wet beamen dat. Het is alleen nog even afwachten hoe groot de overwinning zal zijn. Op dit moment worden de stemmen nog geteld. De opkomst was buitengewoon hoog. Ierland is het eerste land dat via een referendum het homohuwelijk toestaat. Zaterdagavond zal de definitieve uitslag bekend zijn. En dan nu het weer. Na een in een groot deel van het land heldere nacht krijgen we zondag een prachtige lentedag met veel zon en weinig wind. Langs de kust wordt het rond de 16 graden, in de rest van het land 18 graden. In de avond komen er wel wolkenvelden ons land binnen. Hier valt in de nacht op diverse plaatsen wat regen uit. Maandag wordt het al snel droog, zijn er veel stapelwolken met af en toe wat zon. Het wordt daarbij 14 tot 17 graden. In de middag kan er hier en daar een verdwaald buitje regen vallen. En tot zover het nieuws. Vanavond het tweede deel van de aflevering van de Bijbelleraar Derek Prins, waarvan de titel is Karaktervorming. We have a friend who is an Indian by background. We hebben een vriend en dat is een Indiër. Zijn achtergrond is Indisch. And he once said this to us. En hij zei eens het volgende tegen ons. Pride is the only sin about which the devil will not make you feel guilty. Trots is de enige zonde waarover de duivel je nooit zonde doet voelen. And it's such a subtle sin. Het is een heel subtiel, sluipend iets. And so easy for religious people to become proud. Het is heel makkelijk voor religieuze mensen om trots te worden. Proud of our good deeds. Trots op onze goede dingen. Proud of our changed life. Trots op onze veranderde levens. Proud of our successful ministry. Trots op onze succesvolle bediening. I have said to ministers at different times. Ik heb tegen bedienaars van het woord op verschillende gelegenheden gezegd. You know what the hardest test of any Christian minister is? Weet je wat de moeilijkste test is voor christelijke dienaars? I will tell you my opinion. Ik zal u mijn mening geven. And you will be surprised. En u zult verbaasd zijn. I believe the hardest test a Christian minister has to go through is success. Het moeilijkste waar christelijke bedienaars van het woord doorheen moeten gaan, dat is succes. And very few pass the test. En maar slechts heel weinig komen door die test heen. It easily makes us proud. Het maakt ons zo gemakkelijk hoogmoedig. And self-righteous. En zelfrechtvaardigend. And we begin to think we are better than other people. En we beginnen te denken dat we beter zijn dan andere mensen. And that can destroy a man's ministry. En dat kan de bediening van een man en een vrouw vernietigen. I've lived long enough to see many ministries destroyed by success. Ik heb lang genoeg meegelopen om te zien dat dit een van de belangrijkste oorzaken is van vernietiging van bedieningen. For an example, sometimes study the lives of the kings of Israel. Als voorbeeld zou je de levens van de koningen van Israël moeten bestuderen. And ask yourself how many of them really had a good ending. En je zou je moeten afvragen hoeveel koningen hebben werkelijk een goed einde behaald. I heard a Chinese pastor reported once. Ik hoorde een Chinese voorganger het een en ander eens zeggen. And he said, I've seen many people have good beginnings. Ik heb veel mensen met een goed begin gezien. But very few have good endings. Maar heel weinig mensen eindigen goed. And you find it hard to find a king of Israel that had a good ending. En u zult het heel moeilijk hebben als u een koning uit Israël wil zoeken die een goed eind maakte. Solomon had a glorious beginning. Salomo begon heel goed. But a tragic ending. Maar het was een tragisch einde. I sometimes ask people this. Soms vraag ik mensen het volgende. If you and I, by the grace of God, get to heaven. Als u en ik bij de genade van God naar de hemel gaan. Which king are we more likely to see there? Welke koning zullen we dan het meest zien? Solomon or Nebuchadnezzar? Salomo of Nebuchadnezzar? My answer is Nebuchadnezzar. Mijn antwoord is Nebuchadnezzar. Because he repented. Want hij had berouw. And as far as we know, Solomon never did. En zover als wij weten, heeft Salomo dat niet gehad. So, cleanse us from presumptuous sins. Daarom reinig ons van overmoed. Let them not have dominion over me. Laat die niet over mij heersen. Then I shall be blameless. Dan zal ik onberispelijk zijn. And I shall be innocent of great transgression. En vrij van grove overtreding. You realize that pride is a great transgression. Realiseer u dat trots een heel grote overtreding is. And then David ends this psalm. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord. Dan zegt David ten antwoord, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere. We have to remember that we're living in God's sight. We moeten ons realiseren dat we leven voor het aangezicht van God. We can impress people. We kunnen indruk maken op mensen. Deceive people. We kunnen mensen bedriegen. But we can never impress or deceive God. Maar we kunnen geen indruk maken of God bedriegen. Every one of us needs to realize we're living our lives under God's magnifying glass. Ieder van ons heeft zich te realiseren dat we onze levens leven voor het vergrootglas van God. Just let's look at one or two passages in the New Testament. We gaan nu een paar gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen. In Philippians chapter 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Verses 3 and 4. De versen 3 en 4. Filippenzen 2, de versen 3 en 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look not only on it for his own interests, but also for the interests of others. Zonder zelfzucht of ijdel eerbiag, doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf, en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Paul says there at the beginning, let nothing be done through selfish ambition. Dus Paulus die begint dit vers met, laat niemand met zelfzucht of met ijdel eerbejag bezig zijn. Again, I have to say that in my opinion, this is the greatest single problem of the church. Steeds weer wil ik zeggen dat dit eigenlijk het grote probleem is in de kerk vandaag. It is selfish ambition in the ministers. Het is zelfzucht in de bediening van christelijke leiders. How many are really motivated by the desire to please God? Hoeveel zijn er werkelijk gemotiveerd door het behagen van God? For the glory of God. Voor de heerlijkheid van God. I need to ask you that question. Ik zou die vraag aan u moeten stellen. I need to ask myself. En niet aan mezelf. What is it that motivates me in my Christian ministry? Wat motiveert mij in mijn bediening als christen? Is it personal ambition? Is het persoonlijke ambitie? To have a large church? Om een grote kerk te hebben? Or a big ministry? Of een grote bediening? Or a large mailing list? Of een grote lijst van adressen die ik schrijf? Or a reputation for miracles? Een reputatie dat er wonderen in mijn bediening gebeuren. What is my motive? Wat is mijn motief? Is it centered in me? Is het in mij gegrond? Or is it centered in Jesus Christ? Of is het gegrond in Jezus Christus? That's a personal issue each one of us has to decide. Dat is een persoonlijke zaak waarover iedereen moet beslissen. Now I'd like to go back to the Psalms just for a little while. Nu wil ik weer terug naar het boek Psalmen. Psalm 139. Psalm 139. Verses 23 and 24. De versen 23 en 24. It may be the wrong numbers again. Het is de goede nummering. Well, it's the last two verses. Yes. Okay. We can't go wrong that's with that. That's correct. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. And see if there's any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Psalm 139, versen 23 en 24. Doorgrond mij, O God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. I believe each one of us has a little secret chamber somewhere inside. Ik geloof dat ieder van ons een geheime kamer ergens verborgen heeft. And even Jesus will not go into that chamber. En zelfs Jezus kan niet binnenkomen in die kamer. Unless we invite him. Tenzij we hem uitnodigen. We can keep him out. We kunnen hem buitensluiten. We can have our own private life that we do not reveal to God. We kunnen ons eigen leven hebben dat we niet aan God prijsgeven. But if we invite Jesus in, he will come. Maar als we Jezus uitnodigen daar, dan zal hij komen. And he will search us and try us. En hij zal ons onderzoeken en ons testen. It not, will sometimes be painful. Het zal soms wel pijnlijk zijn. But it's better to have that pain now than later. Maar het is beter om die pijn nu te hebben dan later. And then we go back to we go to Psalm 102. Psalm 102 vers 23. Now again the number may be different. I don't know. Misschien is de nummering weer verschillend. He weakened my strength in the way. Het is vers 24. Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken. I've wondered about that verse for many, many years. Ik heb me over dit vers vele jaren verbaasd. Why would God weaken my strength when I'm in the way? Waarom zou God mijn kracht breken terwijl ik op weg ben? And I just left it to the Lord. I said, Lord, I really don't understand. Maar ik heb dat lange tijd aan de Heer overgelaten en gezegd, Heer, dat begrijp ik niet. But just recently, the Holy Spirit showed me another way to read the verse. Maar onlangs heeft de Heilige Geest mij dit vers toch laten zien. He weakened my strength. Hij verzwakt, hij breekt mijn kracht. That's where the emphasis is, I believe. De nadruk moet liggen op dat woordje mijn. God wants to bring us to the end of our own strength. God wil ons brengen tot het eind van onze eigen kracht. When we are in the way. Terwijl we op weg zijn. When we're walking the right way. Als we wandelen op de juiste weg. But still he takes away our own strength. Maar toch neemt hij onze eigen kracht weg. Why does he do that? Waarom doet God dat? Because he wants to give us his strength. Omdat hij ons zijn kracht wil geven. Let's turn to 2 Corinthians chapter 12. We gaan over naar 2 Korinthe hoofdstuk 12. Verses 9 and 10. De versen 9 en 10. Now, Paul had a problem. Paulus had een probleem. How many of you know that God always answers the prayers of an apostle? Hoeveel van u denken dat of weten dat God altijd een antwoord geeft op het gebed van een apostel? It isn't true. Maar dat is niet zo. Paul prayed three times. Paulus die bad drie keer. And God said no. En God zei hem nee. Paul had an angel of Satan that followed him around. Paulus had een engel van Satan die hem overal volgde. You can see the evidence in Paul's career. Je kunt dat heel goed zien in Paulus' leven. The opposition that was against Paul was totally unnatural. De tegenstand die Paulus in zijn leven ontmoette, die was onnatuurlijk. He hardly went anywhere without a riot. Hij ging bijna nergens of er was een opstand uitgebroken. Whole cities were thrown into confusion when he arrived. Hele steden werden op zijn kop gezet als hij arriveerde. One of the remarkable examples is in Acts 16. Een van de merkwaardige zaken is in Handelingen 16 beschreven. Where Paul and Silas were just walking through the streets. Paulus en Silas liepen alleen maar door de straten. And a girl, a fortune-telling girl, a slave girl, followed them. En een meisje dat de toekomst kon voorspellen, dat volgde ze. I don't know how that's translated in Dutch, but in Greek it says she had a python spirit. Ik weet niet hoe het in het Nederlands vertaald is, maar in het Engels staat er, zij had een pythongeest. That's the fortune-telling spirit. Dat is de geest van het toekomst voorspellen. And she was a servant of Satan. Zij was een dienares van Satan. But she was speaking the truth. Maar ze sprak wel de waarheid. And she was the first person in Philippi to discern who Paul and Silas were. En zij was de eerste persoon daar ter plekke om te onderscheiden wie Paulus en Silas nou werkelijk waren. These men are the servants of the Most High God who show to us the way of salvation. En ze zei: deze mensen zijn dienstknechten van God die ons de weg tot redding openbaren. I've sometimes asked myself what would happen if modern missionaries went to a city. Ik vraag me wel eens af wat er zou gebeuren als moderne zendelingen naar een stad zouden gaan. And there was a woman there that said all the right things about them. En dat er een vrouw zou zijn die alle goede dingen over die zendelingen zou vertellen. Would she have become the first member of the church? Zou ze dan misschien niet het eerste lid van de kerk worden? Paul didn't respond that way. Paulus die antwoordde niet op die manier. For a little while he endured it. Paulus die verdroeg het een tijdje. Then he lost his patience. En toen verloor hij zijn geduld. And he spoke to the spirit in the woman. En hij sprak tot de geest in die vrouw. The fortune-telling spirit. De toekomst voorspellende geest. The python spirit. De python geest. And he said, come out in the name of Jesus. En hij zei, kom eruit in de naam van Jezus. And it came out. En die geest kwam eruit. And the woman lost the ability to tell fortunes. En die vrouw die verloor ter plekke het vermogen om de toekomst te voorspellen. Bear in mind, fortune telling is supernatural. Daarom is de toekomst voorspellen bovennatuurlijk. But it's not from God. Maar het was niet van God. It's satanic. Het was satanisch. So all Paul did was cast that spirit out of one girl. En wat Paulus deed was de geest uitwerpen uit dat ene meisje. And the whole city was in an uproar. En de hele stad was meteen in rep en roer. And they dragged Paul and Silas before the magistrates. En ze sleepten Paulus en Silas mee voor de stadsbestuurders. Beat them severely. En ze sloegen hem. And put them in the maximum security jail. En ze brachten hem in een zeer sterk beveiligde gevangenis. Now that was not natural. Nou, dat was ook niet natuurlijk. That was supernatural. Dat was bovennatuurlijk. That was the angel of Satan stirring up trouble for Paul. Dat was de engel van Satan die problemen maakte voor Paulus. Stirring up trouble is more than making problems. Dit soort problemen maken, dat is meer dan gewone problemen hebben. We use the word problem so lightly nowadays. Het onderwerp problemen, daar gaan we tegenwoordig zo makkelijk mee om. I have a problem with my appetite. Ik heb een probleem met mijn smaak, met mijn spijsvertering, met mijn eetlust. That sounds so respectable. What? Sounds so respectable. Het klinkt nogal respectabel wat ik nu zeg. But if I were to say I'm greedy, that's different. Maar als ik zou zeggen ik ben nogal schrokkerig, dan zou dat anders klinken. I've told people the blood of Jesus does not cleanse us from problems. Ik vertel mensen dat de liefde van Jezus ons niet scheidt van problemen. It cleanses from sin. Het reinigt ons van zonde. But if we don't call it sin, we don't get cleansed. Maar als we het geen zonde noemen, dan zullen we nooit gereinigd. Anyhow, Paul said to God, listen, I've had enough of this. Paulus die zei, ik heb er nu wel genoeg van. Can't you get rid of this satanic angel? Kunt u mij niet verlossen, God, van deze satanische engel? And he prayed that way three times. En dat bad hij drie keer. And every time God said no. En elke keer zei God nee. Now that isn't the way you'd expect God to deal with number one apostle. Dat is niet de manier waarop je verwacht dat God met een apostel omgaat. That's an example of God's ways being different from our ways. Dat is een voorbeeld van de wijze waarop God met ons omgaat op een andere manier dan we verwachten. But God did explain to Paul why he would not withdraw that satanic angel. Maar God die verklaarde aan Paulus waarom hij die engel van Satan niet weg zou halen. And we find that in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. En we vinden dat in 2 Korinthe 12 vers 9. The Lord said to Paul, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast of my infirmities or my weaknesses, that the power of Christ may rest upon you, me. De Heere God zei tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. God allowed Paul to be pressed to the limit. God stond toe dat Paulus tot in het uiterste werd verdrukt. To come to the end of all his own strength. Om te komen tot het einde van zijn eigen kracht. So that A way might be open for the strength of God. Zodat er een weg geopend zou worden voor de openbaring van de kracht van God. So God's strength only comes in when we've come to the limit of our own. Gods kracht komt binnen bij ons als wij zelf aan het eind van onze eigen kracht zijn gekomen. And so God Paul learned his lesson. Zo heeft de Heere God Paulus de les geleerd. In the second part of verse 9. In het tweede gedeelte van vers 9. I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komt. In other words, while we have our own strength, we don't need God's strength. Met andere woorden, als wij onze eigen kracht nog hebben, dan hebben we de kracht van God niet nodig. But God brings us to the end of our own strength. Maar God brengt ons aan het eind van onze eigen kracht. That he may open the way for his strength. Zodat hij de weg kan openen voor de openbaring van zijn kracht. And then Paul applies this in his own life. Dan past Paulus dat toe in zijn eigen leven. In verse 10. In vers 10. And I have to say I've read that verse hundreds of times. Ik heb dat vers honderden keren gelezen. And I always would say to myself, can I really say that? En ik heb me altijd afgevraagd, kan ik dat nou werkelijk zeggen? So I won't tell you my answer. Dus ik zal u niet mijn antwoord vertellen. But I'll let you decide what your answer maar ik laat be. U zelf beslissen wat uw eigen antwoord zal zijn. So we'll read this now in English, then in Dutch. We zullen dat dus nu in het Engels en dan in het Nederlands gaan lezen. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen terwille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. One of us must have said something right anyhow. I picked up a word, I listened. Are you welbehagen? When you suffer need, distress, persecution, weakness, how do you respond? De vraag is dus, hebt u een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen en benauwenissen? Can you honestly say that? Kunt u eerlijk ja zeggen? I take pleasure in it. Kunt u echt zeggen dat u er een behagen in hebt? It's a question. Dat is maar een vraag. You see why Paul said it? Begrijpt u nou waarom Paulus dit zegt? Because he said, when I am weak in myself, then I am strong. Als ik zwak ben in mezelf, dan ben ik toch krachtig. In other words, we have to come to the end of our own natural strength. Met andere woorden, wij moeten komen tot het eind van onze eigen krachten. Our own natural ability. Onze natuurlijke mogelijkheden. All the things we know we can do. Al de dingen waarvan we weten dat we ze kunnen. We have to come to the end of all that. We moeten tot het eind komen. So that we are totally dependent on God. Zodat we totaal afhankelijk zijn van God. And that's where God wants us. En dat is de plek waar God ons wil hebben. And let me tell you one thing. En laat me u één ding vertellen. God is dependable. God is degene op wie je kunt vertrouwen. When you dependent on him, he is dependable. Als je vertrouwt op hem, dan kun je ook inderdaad op hem vertrouwen. But much of God's dealing in our lives is aimed to bring us to that place. Maar heel veel van de handelingen die God met ons aangaat, is gericht op dat waar we nu over spreken. And there are some of you here this morning. Er zijn enkele van u deze morgen. You're saying to yourself or to God. U zegt tot uzelf of tot God. Why does God let all this happen in my life? Waarom laat God dit allemaal in mijn leven toe? It isn't fair. Het is niet eerlijk. I don't deserve it. Ik verdien dit toch niet? That's right, you don't deserve it. Dat is inderdaad waar, u verdient Job het niet. Job did not deserve what happened to him. Job verdiende niet wat er met hem gebeurde. But God had a purpose. Maar God had een doel met hem. To bring Job to the place where he could reveal God could reveal himself to Job. Om Job te brengen op een plek waar God zichzelf aan hem kon openbaren. And there are some of you here that God has brought here for that purpose. Er zijn sommigen van u hier die God brengt op een plaats. That he may reveal himself to you. Dat hij zichzelf kan openbaren aan u. And that his strength may move in place of your weakness. Dat zijn kracht kan binnenkomen in de plaats van uw zwakheid. And then you'll know one thing. En dan zult u één ding weten. You have nothing to boast about. Je zult niets hebben om op te trots op te zijn. That's where God is aiming to get us. Daar wil God ons hebben. Let me just give you one other scripture from the Psalms. Ik wil u nog één tekst lezen van de Psalmen. Psalm 51. Psalm 51. Verse 17, but it's probably verse 18. 17, waarschijnlijk is het een ander nummer. We zullen zien. Yes, it's sure to be verse 18. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Dat is inderdaad een ander vers, Psalm 51, vers 19. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, O God. Isn't that an amazing statement? Is dat niet een verbazingwekkende uitspraak? The sacrifice God wants is a broken spirit. De offerande die God wil is een verbroken geest. When I was about 1 year old in the Lord. Toen ik ongeveer 1 jaar bekeerd was. In the year 1942. In 1942. I was with the British forces in the Middle East. Toen was ik met de Britse strijdkrachten in het Midden-Oosten. And I had a week's leave in Jerusalem. En ik had een bijeenkomst in Jeruzalem. And I met an Assembly of God pastor there who befriended me. En ik ontmoette daar een voorganger van de Assemblies of God met wie ik bevriend was. Actually, he baptized me in the River Jordan. Hij doopte mij namelijk. Hij had me gedoopt in de rivier de Jordaan. And I have two photographs of it. Ik heb er twee fotootjes van. And the first one, we're both standing in the Jordan in black robes. Bij het eerste fotootje staan we beide in de rivier de Jordaan in zwarte kleren. And in the second one, the pastor is still standing there. En in het tweede dan staat de voorganger daar nog steeds. But where I was standing, there's just a splash. Maar waar ik behoorde te staan, daar was een of ander gespetter. So I have evidence that I was completely immersed. Dus ik heb wel enig idee dat ik ten volle ondergegaan ben. But this pastor said something quite casually. Maar deze voorganger die zei iets heel treffends. Which has stayed with me ever since. En dat is mij sindsdien altijd bijgebleven. He said there is a difference between a surrendered will and a broken spirit. Er is een verschil tussen een overgegeven wil en een verbroken geest. And I said to myself, that's true. En ik zei bij mezelf, dat is waar. I don't altogether understand it, but I know it's true. Maar ik weet dat dat waar is, ondanks het feit dat ik het niet geheel versta. And God is looking for something more than a surrendered will. God die wil iets meer dan een overgegeven wil. And I had an experience about a year and a half later in the Sudan. Anderhalf jaar later had ik een bepaalde ervaring in Sudan. Which illustrated this for me. En dat maakt het geheel duidelijk voor mij. I had led a Sudani to the Lord, to the Lord Jesus. Ik had iemand, een inwoner van Sudan, tot de Heer geleid. I think he was the first one in his tribe that had ever come to Christ. Ik denk dat hij de eerste van zijn stam was die tot bekering was gekomen. And really, I was so concerned about him. En ik was heel erg betrokken bij hem. Ik maakte me zorgen over hem. Because he was a Muslim by background. Want hij was een moslim wat zijn achtergrond betreft. And I spent so much time praying for him. En ik besteedde zoveel tijd in gebed aan hem. And then one day I was with some other soldiers. En op een dag was ik met een aantal andere soldaten. And somebody said something about my friend Ali. En iemand zei het een en ander over mijn vriend Ali. Which was that he had done something terrible. Hij zei namelijk iets over Ali wat hij gedaan had en dat was heel heel erg. Actually, it turned out it was not true. Gelukkig bleek later dat het niet waar was. And then those soldiers said things that normally I would have got angry with. Die soldaat die zei het een en ander waar ik normaal gesproken boos over zou worden. But my spirit was broken. Maar mijn geest was verbroken. Just temporarily, I have to say. Ik moet eerlijk toegeven, dat was slechts tijdelijk. And I thought, I'm not going to bother to get angry. Ik dacht, ik ga er geen problemen mee maken om It boos te worden. Really doesn't matter what they say. Het doet er helemaal niet toe wat zij zeggen. The important thing is what's happened to this new believer. Het belangrijke is wat er tot deze, voor deze nieuwe gelovige gebeurd is. I didn't argue with them. Ik ging ook niet argumenteren met de soldaat. Get angry with them. Ik werd ook niet boos. My spirit was broken. Maar mijn geest was namelijk verbroken. And I learned what it is to have a broken spirit. En ik leerde wat het betekent om een verbroken geest te hebben. A broken spirit doesn't argue. Een verbroken geest zal niet argumenteren. Doesn't get angry. Het zal ook niet boos worden. Doesn't prove itself right. Het zal zichzelf ook niet bewijzen dat het altijd gelijk heeft. It just is not interested in any het of those things. Is niet geïnteresseerd in die dingen. And that is what God is looking for. En dat is nou hetgeen God in ons leven zoekt. The sacrifices of God, these sacrifices are a broken spirit. Dit soort offeranden, de verbroken geest, die zoekt God. And if you will go with God. Als je gaat op de weg met God. And you don't have to. Je moet helemaal niet. There are no conscripts in God's army. Er zijn geen conscript people who are. Er zijn geen dienstplichtigen in het leger van God. God only takes volunteers. God die vraagt alleen maar vrijwilligers. You don't have to go through. Je hoeft niet. But if you will go through. Maar als je door wil gaan met God. God will so work in your life. Dan zal God zo werken in je leven. That you'll be able to offer him the sacrifice that pleases him most. Dat je in staat wordt gesteld om hem de offeranden te offeren die hij wilt. Which is a broken spirit. En dat is het offer van een verbroken geest. That's very little spoken of today. Daar wordt ook vandaag heel weinig over gesproken. Today most of us are so excited about how strong we are. Vandaag wordt er heel veel gesproken over hoe sterk we niet zijn. How successful we are. Hoe succesvol we zijn. All the victories that we've won. Alle overwinningen die we hebben behaald. But God thinks differently. Maar God denkt totaal verschillend. You remember what we said at the beginning? Herinnert u zich nog wat we aan het begin hebben gezegd? His ways are higher than our ways. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. And his thoughts than our thoughts. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. And what God really wants in maar each of us, wat God werkelijk in ons wil, dat is ons te brengen daar dat we hem een gebroken geest verbroken geest kunnen aanbieden als offer. And he will use whatever means are necessary. En God zal alles gebruiken om ons daar te brengen. We can compare two men of God. We kunnen twee mannen van God met elkaar vergelijken. Job and King David. Job en koning David. It was King David who said this prayer, the sacrifices of God are a broken spirit. Het is koning David die dit zei. Een verbroken geest, dat zijn de offeranden voor God. But God brought them by different routes. Maar God die bracht ze via, op dat punt via verschillende wegen. The problem with Job was his righteousness. Het probleem met Job was nou juist zijn rechtvaardigheid. He was so righteous, he didn't have a broken spirit. Hij was zo rechtvaardig dat hij geen verbroken geest had. And God had to deal with him very unfairly. En God moest met hem handelen op een heel oneerlijke manier. To bring him to that place. Om hem te brengen op die ene plek. But David's problem was different. Maar het probleem van koning David was anders. His problem was sin. Zijn probleem was zonde. And he sinned too. He committed two terrible sins. En hij beging twee verschrikkelijke zonden. Adultery and murder. Overspel en moord. And it was through that that he came to the place of a broken spirit. En door die twee zonden kwam hij op de plek waar hij een verbroken geest kreeg. So what I'm saying is this. Wat ik dus zeg is het volgende. There are different things in different lives that God has to deal Er zijn verschillende dingen in verschillende levens waar God mee te handelen heeft. But his end purpose is the same. Maar zijn einddoel is uiteindelijk hetzelfde. That we may offer him the sacrifice of a broken spirit. Dat we hem het offer van een verbroken geest mogen aanbieden. That is not very popular today. Dat is helemaal niet populair vandaag. We are very concerned with quick results. Wij zijn alleen maar betrokken bij snelle resultaten. And big successes. En grote successen. God is not impressed. God is daar niet zo van onder de indruk. His standards have never changed. Zijn standaards, zijn normen zijn niet the world veranderd. Changes its standards. De wereld verandert zijn normen. But God doesn't. Maar God verandert zijn normen niet. He still has one objective. God heeft nog één doel. And if you will permit him, he will bring you to it. En als je het toestaat, dan zal hij je tot dat doel brengen. If you resist, you can probably resist. Als je weerstand biedt, dan kun je dat misschien wel volhouden. And God will leave you just where you want to be. En God zal je verlaten en houden zoals je bent. But in eternity you'll be sorry that you resisted God. Maar in de eeuwigheid zul je veel spijt hebben dat je God tegenstond. I think we need to pray. Ik denk dat we nu moeten bidden. Why don't you pray? Yes. Pray that God will make his will clear to each of us. Yes, okay. Vader, dank u wel dat wij door de Heer Jezus tot u mogen komen. En dat we deze boodschap hebben mogen horen. Bid u, Heer, dat u uw woord levend wil maken aan ons hart. En dat we maar één ding zullen doen. Dat is u toestaan om het beeld van Jezus in ons te vestigen. Vernieuw ons, Heer. Vernieuw ons, Heer. Vernieuw ons, Heer. Leer ons, Heer, om onze eigen kracht achter ons te laten en ons in elke situatie te beroepen op u. Niet strijden, niet argumenteren, maar het overlaten aan u. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Woon met uw geest, Heer, in ons, zodat als we die beslissing nu nemen op dit ogenblik, dat we die beslissing gestand kunnen doen, dat we u toelaten als we hier weggaan en geconfronteerd worden met dat waar we over hebben horen spreken, dat we die toestemming blijven geven aan u. Verheerlijk uw naam, verheerlijk uw naam. Doe uw aanschijn over ons lichten. In de naam van Jezus, Vader. Hervorm ons, Heer Jezus, naar uw beeld door de volheid van uw geest. Dat is waarachtig Pinksteren, dat we de glans van Jezus op ons gezicht mogen hebben. Op ons leven mogen hebben. Halleluja. Amen. In de naam van Jezus. Amen.

Walk in the light. You've got to walk. Come house of Jacob, let us walk in the light. וחוליש לדרכו חיי עולם